دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق بنا یا رب، مولا عاشق مصطفیٰ بنا لگا یا رب، پار نہیں یا میری لگا یا رب، سانپ لپٹے سزا یا رب، جلوہ یار سے ہو قبر آباد، وحشتِ وحشتِ قبر بچا یا رب، خوف آتا Yeah. مصطفیٰ یا رب، قبر میری بنے مدینے میں مولا، تجھ سے ہے یہ میری دعا یا رب، کر دے جنت میں تو جوار کا مولا، کر دے جنت میں